di sana'y mag-isa. Puro lungkot na lang ang nadarama. Kapag walang tibok, walang ligaya. Kapag wala ka, buhay ko'y walang sigla. Ang iyong pangako, ako'y laging mamahalin. Tandang-tanda ko pa ang ating sumpaan. Hanggang wakas ay magsasama. Umulan, bumagyo,